یہ بنیازا او پروا دے نشتا نشتا قلب قیئے او فنا دے نشتا نشتا قلب قیئے او فنا دے نشتا نشتا ابتدا او انتہا دے نشتا نشتا تل بقیے او فنا دے نشتا نشتا تل بقیے او فنا دے نشتا نشتا دامنم ہم تڑای خو ترحیم یے دامنم هم در تڑای خو ترحیم یے بل معاسی بندہ دی نشتا نشتا بل بقیے او فنا دی نشتا نشتا پل بقیے او فنا دے نشتا نشتا ابتدا او انتہا دے نشتا نشتا پل بقیے او فنا دے نشتا نشتا تل بقیے او فنا دے نشتا نشتا تل بقیے او فنا دے نشتا نشتا تل بقیے او فنا دے